furtună și valuri și ploi, să fie cu tremure, boli sau război. Chiar munții înalți de s-ar clătina, cu Domnul nici când nu m-aș îngrijora. Să vină chiar aven cu hoaie vuind, în Domnul meu am izbăvire oricând. Chiar focul încins cu-a lui apri cuptor, cu Domnul eu sunt biruitor. Să vină chiar aven cu hoaie vuind, în Domnul meu am izbăvire oricând. Chiar focul încins cu-a lui apri cuptor, cu Domnul eu sunt biruitor. Să fie chiar secetă, tot de-ar seca, și roadă pământul de nu și-ar mai da. Mulțim de popoare, de ar năvări, în Domnul scutit de primejdii aș fi. Chiar șerp, scorpion sau năpârci de m-ar mușca, și chiar neștiind ceva de moarte aș bea. Chiar iadul întreg împotrivă de mi-ar sta, nici când el nu mă va lăsa. Chiar șerp, scorpion sau năpârci de m-ar mușca, și chiar neștiind ceva de moarte aș bea. Chiar iadul întreg împotrivă de mi-ar sta, nici când el nu mă va lăsa. Iisuse, mereu mă încred, și-n toate prezența ta sfântă o văd. Te port neîncetat în suflet și-n gând, că știu că din slavă tu vii în curând. Ajută-mi credința mereu s-o păstrez, și sus, sus pe turn, ca străjer să veghez. În mâna ta, Doamne, m-am încredințat, tu ești al meu sfânt împărat. Ajută-mi credința mereu s-o păstrez, și sus, sus pe turn, ca străjer să veghez. În mâna ta, Doamne, m-am încredințat, tu ești al meu sfânt împărat.